40% mniej. Ile? 40% mniej. Przecież słyszę, że 40% mniej, ale ile zapłacą? No to trzeba policzyć. To ja policzę. 40% mniej za każdy kolejny abonament dla firm, czyli tylko 19,99 zł plus VAT miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy S8 w super cenie. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Już po 17 to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w czwartek, 15 lutego. Czas na serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Ja w tym serwisie Trójki o tym, co dzieje się przed komisją weryfikacyjną do sprawy stołecznej reprywatyzacji. Sądy nie mogą zabierać prawa jazdy pijanemu rowerzyście, orzekł Sąd Najwyższy. Powiemy także o cennej rzeźbie, która zniknęła z kościoła kilkadziesiąt lat temu, a teraz odnalazła się w dość zaskakujący sposób. Nie stosowałem przemocy, nie używałem wyzwisk. Mąż właścicielki stołecznej kamienicy przy Lutosławskiego 9 odpowiadał na pytania przed komisją weryfikacyjną zajmującą się warszawską reprywatyzacją. Wcześniej mieszkańcy mówili, że Piotr Wierzbicki miał stosować wobec nich przemoc fizyczną, szydzić z nich i obrzucać wyzwiskami. Posiedzenie komisji śledzi nasz reporter Michał Fedusio. Michał, jak Wierzbicki odniósł się do tych zarzutów? No, trzeba na początku powiedzieć, że linia obrony mężczyzny jest... słaba, bo zeznania lokatorów o przemocy czy szykanach potwierdzały filmiki z interwencji lokatorskich wobec zachowań mężczyzny. Piotr Wierzbicki miał konflikty z większością lokatorów. Miał także ich bić i wyzywać, szczególnie tych, których podwyższano czynsz. Członek komisji weryfikacyjnej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Kondratko zapytał świadka o torby wyrzucane z trzeciego piętra kamienicy należącej do jednego z lokatorów. Wyrzucałem, bo robactwo straszne było. Jakbym chciał po klatce to wynosić, to bym rozniósł to robaki po całym domu. Na naszym terenie jest ogródek i wyrzucałem z trzeciego okna ten ogródek. Rozumiem, że w taki sposób się opróżnia lokal, tak? Że się wyrzuca z trzeciego piętra. Innego wyjścia nie było, bo tam było takie robactwo, że ja musiałem w rękawiczkach i po nogach pchły robaki. Ja musiałem to wyrzucać, bo tak to bym rozniósł po całym domu. Wcześniej, ale już po godzinnej przerwie, komisja przesłuchała również referentkę ze Stołecznego Urzędu Miasta Mariolę Wojdynę, a na liście świadków jest jeszcze burmistrz dzielnicy Żoliborz oraz jeden z tamtejszych dzielnicowych. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Dodajmy, że prokuratura rozpoczęła 6 śledztw dotyczących nieprawidłowości przy reprywatyzacji kamienic w Krakowie. Zawiadomienia w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie Miasto Wspólne. Nie można zakazać prowadzenia wszystkich pojazdów osoby, która jechała rowerem, będąc pod wpływem alkoholu, uznał Sąd Najwyższy. Rozpatrzenie sprawy poprosił Rzecznik Praw Obywatelskich. W 2016 roku warszawski sąd rejonowy orzekł wobec pijanego rowerzysty półroczny zakaz prowadzenia samochodów, motocykli czy autobusów. Teraz raz jeszcze ta sprawa będzie musiała być rozpatrzona, bo jak tłumaczy Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski... Taka osoba może być ukarana także środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, ale tylko określonego rodzaju, czyli jeśli był to rower, no to w zasadzie zakazu prowadzenia rowerów, a nie pojazdów mechanicznych, czyli samochodów, motocykli itd. Podobnie będzie w przypadku prowadzenia pod wpływem alkoholu pojazdów niemechanicznych. Czyli jeśli jest to inny pojazd niż mechaniczny, no to wtedy jakby zakaz dotyczy tego innego rodzaju pojazdów. No więc jeśli byłaby to jakaś furmanka, tak, pojazd konny, no to też takiego właśnie pojazdu, a nie pozbawianie prawa jazdy, możliwości korzystania z prawa jazdy samochodem. Osoby, które zostały pozbawione prawa jazdy, a wyrok ich w sprawie jest już prawomocny, mogą teraz zwrócić się o kasację wyroku do Rzecznika Praw Obywatelskich albo Ministra Sprawiedliwości. Opuszczenie flag do połowy masztów na budynkach rządowych, w ambasadach i bazach wojskowych zarządził prezydent Stanów Zjednoczonych. W wydanym oświadczeniu Donald Trump napisał, że to jest gest szacunku dla ofiar tego aktu przemocy. Lada chwila Trump ma wygłosić orędzie do narodu w związku z wydarzeniami na Florydzie. W liceum w miejscowości Parkland zginęło 17 osób. 14 jest w szpitalu. Stan 5 jest krytyczny. Zarzuty dokonania masakry ma usłyszeć 19-letni Nicolas Cruz. W serwisie Trójki teraz o niespodziewanym zwrocie akcji w sprawie sprzed kilkudziesięciu lat. Ukradziono wtedy z kościoła w Czachowie w zachodniopomorskim zabytkową cenną figurę anioła. Policjanci odebrali właśnie anonimową przesyłkę. Szczegóły sprawy zna nasz reporter. wczoraj szczecińscy policjanci odebrali anonimowy telefon z pytaniem, czy wciąż poszukują rzeźby, a już dzisiaj odebrali przesyłkę, ponad 300-letnią figurę anioła, trochę zakurzonego i bez trąby, którą kiedyś trzymał w ręku, ale ogólnie w dobrym stanie. Rzeźba była poszukiwana przez policjantów w ramach prac przy programie rejestracji zabytków sakralnych. Z archiwalnych dokumentów wynikało, że w 1962 roku w kościele z Czachowie były trzy figury z późnego baroku, z dokumentów w 1992 roku już, że tylko dwie. Nikt nie wiedział, co i dokładnie kiedy stało się z jedną z rzeźb. Policjanci prosili o pomoc nawet proboszcza, by ten zapytał parafian. Na początku efektu nie było, ale w końcu rzeźba się odnalazła. O jej losach zdecyduje teraz wojewódzki konserwator zabytków. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. I to była ostatnia informacja. Teraz wiadomości w skrócie, 17.30. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. A my płynnie przechodzimy do informacji sportowych. Krzysztof Łoniewski. O tym, jak spisali się w Pjongczangu nasi sportowcy, słyszeliśmy w relacji Tomasza Gorazdowskiego całkiem niedawno w Studiu Olimpijskim. Teraz co nieco najlepszych w dzisiejszych konkurencjach. W biatlonowym biegu indywidualnym zwyciężył Norweg Johannes B. U pań najszybciej biegała i najcelniej strzelała Szwedka Hanna Eberke. W biegu narciarskim na 15 kilometrów wygrała Norweżka Ranhild Haga. Trzecia była niezniszczalna Marit Bjørgen, to jej 12 medal olimpijski. Czapki z głów. W najbardziej prestiżowej konkurencji alpejskiej w zjeździe równych sobie nie miał spisywany już po ciężkiej kontuzji na straty Norweg Axel Lund Svindal. U pań w slalomie gigancie wysoką formę potwierdziła Snow Queen, czyli Amerykanka Michaela Schifrin. Kolejne dwa złote medale dopisali sobie Niemcy, konkretnie Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Arlt i Tobias Wendl w saneczkarskiej sztafecie mieszanej oraz Aliona Sawczenko i Bruno Masot w łyżwiarstwie figurowym w parach sportowych i Niemcy zdecydowanie prowadzą w klasyfikacji medalowej z 9 złotymi krążkami. Teraz informacja dla kibiców rozmiłowanych w statystykach i zestawieniach. Nasi piłkarze w najnowszym rankingu FIFA bez zmian na miejscu 7. Pierwsza trójka też po staremu. Prowadzą Niemcy przed Brazylijczykami i Portugalczykami. Po emocjach w Lidze Mistrzów dziś, idąc dalej futbolowym tropem, gra Liga Europy. Będą pewnie grać też nasi ludzie. Na przykład w Ludogorcu raz grać szansę debiutu w rozgrywkach może dostać Jakub Świerczok. Jacek Góralski już w Lidze Europy grywał. A ekipa z Bułgarii spotka się dziś u siebie z Milanem. Napoli, a więc może i Piotr Zieliński zagra z RB Lipsk, zaś Borussia Dortmund, w której, gdy jest zdrów, zwykle grywa Łukasz Piszczek, zmierzy się z Atalantą Bergamo. Tymczasem w tenisowym turnieju w Doha, gdzie od wczoraj nie gra już Agnieszka Radwańska, pierwszymi ćwierćfinalistkami zostały Rumunka Simona Halep, Hiszpanka Garbine Muguruza, Francuska Caroline Garcia i Amerykanka Sissi Bellis. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny, a za kwadrans biegam, bo lubię. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Jak powiedział, tak zrobi, bo go znam. Krzysztof Łoniewski, dziękuję bardzo. Teraz słów kilka o pogodzie. Od zachodu idzie śnieg, deszcz ze śniegiem i opady marznącego deszczu. Strefa tych opadów będzie się przemieszczać na wschód, więc tam dotrze najpóźniej. Mowa o pogodzie na najbliższą noc. Jeśli chodzi o temperaturę, to mroźno. Od minus 6 stopni na wschodzie, około minus 2 w centrum, do minus 1 i 0 na zachodzie. Na północnym, na południowym wschodzie od minus 8 do minus 6, a w rejonach podgórskich Karpat nawet minus 12 miejscami. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i zachodni. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, ale więcej o tym co jutro za pół godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Kup u nas laptopa lub smartfona, to ci go podłączymy, uruchomimy i na przykład ustawimy język, co nie? Na przykład węgierski. Ega, szegadra. Ty, to skąd ty znasz węgierski? Z Węgier. Teraz w Mediamarkt. Kup laptop lub smartfon, a my go dla Ciebie uruchomimy i przygotujemy do pracy gratis. Na przykład smartfon Huawei P10 Lite Dual SIM z ekranem 5,2 cala za 949 zł wraz z usługą pierwszego uruchomienia gratis. Mediamarkt, precz z nudą! Ekscytujących wrażeń, inspirujących podróży, przewagi w każdej sytuacji. Wszystkiego, czego tylko sobie życzysz. Lub po prostu szczęśliwego nowego Audi. Znajdź Audi dla siebie. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele z rocznika 2017. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?

Jeszcze nie dojechaliśmy do solówki, a mam wrażenie, że artysta już przeżywał. Przeżywały też wszystkie fanki. Ja to widzę. Te dwa wieczory w sierpniu na Stadionie Narodowym, pan Edward i te tłumy. No ale bardzo dobrze, zapraszamy. Panie Edwardzie, Ed Sheeran w przepięknym utworze Perfect. W tym śniegodeszczu jeszcze trafiła nam się taka piękna piosenka o miłości. W Polsce są w chwili obecnej przez policję używane dwa rodzaje wideorejestratorów, z tym, że jeden nie ma w ogóle homologacji. On nigdy nie przeszedł szczegółowych badań, nie został dopuszczony do użytkowania. A skąd to wiem? Stąd, że mój klient, ja jestem adwokatem, miał sprawę w Warszawie w październiku tamtego roku, został uniewinniony za to samo, co Państwo mówiliście na antenie. Tylko w międzyczasie stracił administracyjnie prawo jazdy na pół roku. To w sprawie wideorejestratorów, o których dziś rozmawiamy w audycji popołudniowej. 227 trójek, można też pisać zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A teraz o pewnej osobie, którą dopiero poznamy, ale warto to zrobić. Bizneswoman, multimilionerka, sponsorka Partii Republikańskiej, przyjaciółka Donalda Trumpa, Georgette Mosbacher, czyli przyszła prawdopodobnie ambasador USA w naszym kraju, już niedługo przyleci do Polski. Jest osobą niezwykle barwną i dobrze ustosunkowaną. Na jej przyjęcia organizowane w apartamencie na Manhattanie przychodzą najważniejsi amerykańscy politycy. Wnętrze słynnego apartamentu Mosbacher pokazała ostatnio widzom programu Open House. Teraz zabiorę Was do pokoju, gdzie toczą się najbardziej interesujące dyskusje. To jest moje miejsce. Gościłam tu prezydentów, królów, królowe, premierów, liderów przemysłu, gwiazdy filmowe. Mam jedną zasadę. Słowa tu wypowiedziane nie wychodzą poza ten pokój. Georgette Mosbacher, nowa ambasador w Polsce. Ja bym powiedziała, że to jest taka kobieta, której się spełnił amerykański sen. Ja bym jeszcze dodał, że trochę to jest jak postać z długiej serii filmów w Polsce na początku lat 90. pod tytułem Dynastia. Amerykanista z uczelni Łazarskiego, Artur Wróblewski. Posiada piękny apartament, wart 29 milionów dolarów na 5 Avenue w centrum Manhattanu. Podobno w tym apartamencie, oprócz słynnych koktajli i obiadów, które zaczynają się o 20:10 wieczorem i nie wolno się spóźnić ani wnosić telefonów komórkowych, bywali Tom Hanks, czy Bill Clinton, czy Margaret Thatcher chociażby. I ojciec zginął w wypadku, to nie była jakaś specjalnie zamożna rodzina. Wieloletni korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Waszyngtonie, Tomasz Zalewski. I pani Georgette, żeby opłacać studia, musiała pracować na trzech etatach jednocześnie. Potem awansowała tam stopniowo w różnych firmach konsultingowych, kosmetycznych, public relations. I wreszcie doszła do bardzo wysokich stanowisk. Została dyrektorem naczelnym firmy, tak jak Borghese, firm kosmetycznych, więc była na pewno przykładem kobiety ogromnego sukcesu w biznesie. Ale to taka księżniczka, która zjawia się w Warszawie. Tak, i to z takiej śmietanki towarzyskiej, co ja uważam za pewną nobilitację Warszawy, że w tej naszej troszkę jeszcze siermiężnej Warszawie, mówię z przymrużeniem oka, będziemy mieli takiego trochę radosnego, kolorowego ptaka, bizneswoman, a nie, przepraszam, trochę takich zakurzonych, nudnych, zawodowych dyplomatów. To jest mój piesek. Guinevere, powiedz cześć. Dobra dziewczynka. Często taka postać, taka osoba jest 100 razy cenniejsza niż zawodowiec dyplomata, dlatego że ona ma kontakty, network. Osobiste kontakty. Bardziej osobistych nie można mieć z Donaldem Trumpem, teraz już prezydentem. Przyjaciółka. Wspierała w kampanii przyjaciółka, powiedziała, że w ogóle Donald Trump jest wyjątkowy. A dlaczego? Bo zabrał jej pieska do samolotu w 2016 roku. Już nasz prezydent wie, co zrobić, żeby zaskarbić serce z ambasadorem. Że miseczkę z, myślę, szynką dla pieska i w ten sposób się trafi do starszej pani uczuć. Jeśli ona ma takie doświadczenie i pozycję w biznesie duże, to też jest istotne, no bo stosunki biznesowe, gospodarcze Stanów Zjednoczonych z Polską są ważną częścią ogólnych stosunków, bo mamy tutaj kwestię skroplonego gazu, który Ameryka będzie eksportować do Polski. Pytanie, za jaką cenę oczywiście. To jest bardzo istotny punkt. Czy pani ambasador nowa wie, gdzie jest Polska? Nie tylko wie, gdzie jest Polska, ale lądowała w Warszawie. Towarzyszyła swojemu już byłemu mężowi. Nazywał się Robert Mosbacher i on był sekretarzem do spraw handlu w administracji Busha seniora. Było przyjęcie w Belwederze, prezydent Wałęsa ich przyjmował w ten czas w 91 roku. Także poznała ludzi. Liczymy na nią i myślę, że nie zawiedziemy się. Tak, z pewnością. Widziałem apartament, bo można to zobaczyć na filmie, w internecie. Zwłaszcza wspomniany już przeze mnie taras robi wrażenie. Widok, Manhattan. No cóż, gdzie pani ambasador znajdzie taki apartament w Warszawie? No nie mnie szukać oczywiście. A oto kim jest przyszła ambasador USA w Polsce? Pytała nasza reporterka Paulina Kozion. Audycja popołudniowa, 21 minut po 17, to my biegniemy dalej. Biegniemy dosłownie. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe i polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Nie, nie, no wcale nie do tego nagrania biegało się państwu w tym tygodniu najlepiej, ale to nagranie, przy którym państwo biegali, zaprezentujemy w ostatniej godzinie naszej audycji, bo występuje pewna zbieżność, ale o tym to w odpowiedniej porze powiemy. A ponieważ o bieganiu słowo było, no to teraz o bieganiu będzie. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. I do studia przybiegł Krzysztof Łoniewski, zapowiadany. Dzień dobry jeszcze raz. Dziś w Biegam, bo lubię, zaproszenie dla trójkowych biegaczy na przyszły weekend, będąc precyzyjnym, na przyszłą niedzielę. Wtedy odbędzie się kolejna edycja, tym razem zimowa, imprezy Biegam, bo lubię lasy. Dlaczego warto się pojawić na tej imprezie, tłumaczy Maciej Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. To już czwarta edycja biegów na terenie Nadleśnictwa Chojnów. A dlaczego warto? Bo bieganie w lesie jest bieganiem specyficznym. To zupełnie inny klimat niż miasto. Przede wszystkim czyste powietrze. Czyli uciekamy od smogu? Jak najbardziej. Powietrze na terenie leśnym jest dużo czystsze niż w mieście. Nie mamy smogu, a mamy za to inne rzeczy, które są dla nas korzystne, na przykład olejki eteryczne. Także warto biegać w lesie. Szansa na spotkanie mieszkańców tego lasu, posłuchanie odgłosów, oderwanie się tak naprawdę od codzienności. A propos mieszkańców lasu, muszę przyznać, że ja trenuję w Kampinosie i ostatnio na moich oczach naprawdę niemalże na wyciągnięcie ręki przeszedł łoś. Takie rzeczy się zdarzają podczas biegania w lesie. Mogą się w lesie zdarzyć spotkania ze zwierzętami, natomiast musimy pamiętać o tym, że to my jesteśmy gośćmi w tym lesie. Nie powinniśmy się bać tych zwierząt. To zwierzęta boją się nas. Korzystajmy z takich okazji, z takich spotkań. To jest naprawdę ciekawe doświadczenie i miłe do zapamiętania. Warto zbierać takie chwile, ale nigdy nie trzeba się bać. Czy coś już się budzi do życia. Czy biegacze na tej imprezie w Chojnowie będą mogli już na coś zerknąć, co może będzie już zwiastowało wiosnę, czy jeszcze za wcześnie? Jest szansa, że pojawią się przebiśniegi, bo już są miejsca, gdzie można je zobaczyć. Trzeba bacznie i wnikliwie obserwować przyrodę. Może uda się zobaczyć kwitnącą leszczynę, bo to już taka pora, że powinny te kwiaty się pojawić. Rozumiem, że tak jak na wszystkich imprezach Biegam, bo lubię lasy, warto zameldować się z całą rodziną. Zapraszamy biegaczy z całymi rodzinami, bo specjalnie dla Państwa leśnicy przygotowali część edukacyjną. Leśnicy opowiedzą o swojej pracy, o tym, co robią na co dzień w lesie, ale też jak społeczeństwo korzysta z tej ich pracy i z tych lasów. Oczywiście po biegu będzie ciepły posiłek, będą ciepłe napoje, także proszę się o to nie martwić. Całe wydarzenie jest otwarte, można przyjechać, jeżeli nawet nie biegamy, można przyjechać po to właśnie, żeby spotkać się z leśnikami, dowiedzieć się czegoś o lesie, o ich pracy, skorzystać z tej edukacji przygotowanej specjalnie dla Państwa. Chojnów? Zimne Doły. Niedaleko Piaseczna? Niedaleko Piaseczna i niedaleko Warszawy. A to wszystko 25 lutego. Warto się tam pojawić rzeczywiście z całymi rodzinami. Uciekajmy do lasów przed zimowym smogiem. O, to jest słuszna koncepcja. Byłem kiedyś na spacerze w lesie deszczowym, daleko stąd, i na pytanie, kto tu jest królem zwierząt, przewodnika, usłyszałem puma i wtedy zachciało mi się biec, naprawdę. Ale to zupełnie inna historia. Krzysztof Łuniewski, bardzo dziękuję. Wiadomości sportowe po godzinie 19 jak zwykle, a teraz utwór, na który czekamy my obaj. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. South, what the clock is to time. There's east and there's west and there's everywhere life. I know I was born and I know that I'll die. The in-between is mine. I am mine. And the feeling gets left behind. Significant behind the eyes, there's no need to hide. myśleć, że ten utwór mam jeszcze na singlu CD, a niedawno otrzymaliśmy informację, że płyty CD będą wycofywane ze sklepów. Takie czasy. 17.30 minęła. Czas na sprzęt najnowszych informacji, który ma dla Państwa Romuald Wójcik. Prezydent rozpoczyna wizytę na Litwie. Weźmie udział w obchodach setnej rocznicy odbudowy tego państwa, a z prezydent Dalią Grybauskaitę będzie rozmawiał o prawach Polonii i współpracy w ramach Unii i NATO. Ma być też podpisana umowa potwierdzenia uznania wspólnej granicy. Andrzej Duda położy również wieniec na cmentarzu na Roście i spotka się z harcerzami. 28 laptopów wyniósł z korporacji w Olsztynie pracujący w niej informatyk. Zastawił je w lombardach, a pieniądze przeznaczył na zakłady bukmacherskie, które oczywiście przegrał i z desperacji zgłosił się na policję. Funkcjonariusze odzyskali z lombardów wszystkie komputery, a 25-latkowi grozi 5 lat więzienia. To bardzo rzadki, zagrożony wyginięciem gatunek. Rekordową liczbę nietoperzy podkowca małego zaobserwowali biolodzy z Uniwersytetu Opolskiego. Trwa zimowy monitoring tych ssaków, mówi dr Grzegorz Hebda. Szybko przechodzimy przez takie zimowiska, starając się dotrzeć do każdego nietoperza i czasem po dosłownie jednym wystającym jakimś kawałku ucha albo łapki oznaczyć gatunek, no i dowiedzieć się, jaki jest skład gatunkowy i jak się zmienia liczebność. Rejon Sławniowicko-Burgrabicki to wyjątkowe zimowisko podkowca w skali kraju. W tym roku pojawiło się tam blisko 300 osobników, co jest absolutnym rekordem od kilkunastu lat. A w Trójce teraz pora na liczenie pieniędzy. Ekonomia w Trójce. I Elżbieta Szczerbak, dzień dobry. Dzień dobry. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 1,9%, licząc rok do roku. Wynika ze wstępnych danych o inflacji, jakie podał GUS. Oznacza to spadek tempa wzrostu cen w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Wówczas roczna dynamika inflacji wyniosła 2,1%. Jak mówi główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak, niższe tempo wzrostu cen nie jest zaskoczeniem. Wynika to w dużej mierze z obniżenia się dynamiki cen żywności w porównaniu z bardzo wysoką bazą z zeszłego roku i można się spodziewać, że w lutym i w marcu inflacja będzie nawet jeszcze niższa. Najbardziej, bo o 4,3% w ujęciu rocznym spadły ceny obuwia i odzieży. Na początku przyszłego roku mają ruszyć pracownicze plany kapitałowe. Odpowiednie zapisy trafiły do konsultacji społecznych. Dzięki programowi wzrosnąć mają nasze oszczędności, a w konsekwencji także przyszłe emerytury. Zgodnie z projektem na PPK zrzucą się pracownicy, pracodawcy oraz państwo. Odprowadzana składka nie będzie mogła być niższa niż 3,5% wynagrodzenia, wyjaśnia prezes Państwowego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Pracownik odkładać będzie co najmniej 2% swojego wynagrodzenia brutto. Pracodawca dokładałby kwotę odpowiadającą 1,5% tego wynagrodzenia, czyli mówimy o takiej minimalnej wpłacie do pracowniczych planów kapitałowych na poziomie 3,5%. Państwo natomiast zaoferuje 250 zł tzw. opłaty powitalnej, a także 240 zł rocznej dopłaty. A o tym, na co dokładnie będą mogli liczyć Polacy, którzy zdecydują się oszczędzać w ramach pracowniczych planów kapitałowych, na antenie Trójki po 18.30 w audycji Bardzo Ważny Projekt. Małe i mikrofirmy mają czas do 26 lutego na złożenie jednolitego pliku kontrolnego za styczeń. To elektroniczna ewidencja zakupów i sprzedaży VAT, która ma pomóc uszczelnić system podatkowy. Obowiązek składania JPK ma objąć ponad 1,5 miliona mikroprzedsiębiorców. Polacy coraz bardziej zadłużeni. Ponad 2,5 miliona osób ma przeterminowane długi, wynika z raportu Biura Informacji Gospodarczej. W 2017 roku wzrosła nie tylko liczba dłużników, lecz także sama wartość długu. Prawie połowa osób ma do spłacenia co najmniej 10 tysięcy złotych. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się na minusie. WIG20 stracił 1,7%. Dolar kosztuje 3,33 zł, euro 4,16 zł. Kurs franka szwajcarskiego to 3,61, a funta 4,69. Więcej ekonomii na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Jak już ustaliliśmy, nad Polskę nadciągają chmury, z których będzie padał śniegodeszcz, czyli tak naprawdę śnieg, potem deszcz ze śniegiem, a potem marznący deszcz. I te chmury będą się przesuwać z zachodu na wschód, więc najpierw padać będzie na zachodzie, potem w centrum, na końcu na wschodzie. Na południu jest szansa na rozpogodzenia, to tej nocy. Dodam jeszcze, że najchłodniej w dolinach podgórskich Karpat minus 12 stopni, najcieplej na zachodzie minus 1, 0. Wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu mocniejszy, południowy i zachodni, a jutro pochmurno z przejaśnieniem.

Proszę zadzwoń i tak daj mi szansę chociaż raz. Ja odbiorę i przez moment będę myślał, że to żart, nim zrozumiem, że nie żart. Daj mi chwilę, parę lat. Nie widzimy się na co dzień, nie kochamy się co noc. Chyba dajesz nam czas, może to słabość, a może gra. Ja nie powiem, co masz zrobić, albo że masz mi coś dać. Bardzo lubię być sam, a to co czuję, nie potrzebuje nas. Gdy zadzwonisz, poproszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Ten ołtarz i kredyt na milion lat. To nie dziś i nie z nim i nie tam. Nie wycieram się po tobie, trzymam cię ile się da. I znów zacieram każdy ślad i nikt nie wie, że to ja. Nie chcę wiele, tylko ciebie widzieć chcę każdego dnia. Będę chwilą, która trwa, jeśli znajdziesz dla mnie czas. Pochowane mam dla ciebie drogie szminki i ciepły szal. I tak czekają od lat, a może chwilę, już nie wiem sam. Wyjechałem jak najdalej i to chyba jakiś żart. Ciągle ciebie mi brak. Proszę zadzwoń, to już jest czas. Gdy zadzwonisz, poproszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Ten ołtarz i kredyt na milion lat. Nie idź tam. To Limbowski, a my przekornie będziemy teraz zapraszać. Proszę tam iść, nawet jechać. Tam, czyli do Szklarskiej Poręby. Zapraszamy do Trójki. Pan Marek pięknie grał po południu. Trójkowa ekipa już na miejscu. Rozpoczyna się festiwal Trójka Górą, a w tym roku to wyjątkowa gratka, bo obchodzimy 20-lecie współpracy z naszą zimową stolicą. Jeszcze dziś o 20:00 koncert Magdy Umer i kabaretu Mumio, Przybora na 102, a przed naszymi dziennikarzami nie lada wyzwanie. Będziemy rzeźbić w śniegu. Jak się do tego zabrać? Instrukcji naszej reporterce udzielały artystka amatorka Maria Misztal oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalne Anita Kaczmarska. Rozpoczynamy dwie bardzo ważne imprezy dla Szklarskiej Poręby, a więc Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. Są to jedyne mistrzostwa, które odbywają się w Polsce i festiwal Trójka Górą, na który wszyscy czekamy cały rok. Owe mistrzostwa, bowiem w śniegu, na którym właśnie stoimy, rzeźbić będą i amatorzy, i profesjonaliści, którzy przyjechali do nas z Akademii Sztuk Pięknych całego kraju. Stoimy w takim otoczeniu, gdzie są tutaj takie sześciany właściwie z metalu, a z tych sześcianów wystają takie kupy śniegu. Bryły są zmrożone, można w nich świetnie rzeźbić. Nie są to typowe śniegolepy, gdzie można dolepiać ten śnieg, tylko z tej bryły będą formowane wspaniałe rzeźby. Z tych mniejszych będą formowali amatorzy, a z tych większych artyści. Ja mogłabym się zmierzyć z taką mniejszą bryłką. Tutaj ta na przodzie to będzie nasza wspólna rzeźba. Będę w drużynie programu trzeciego. Mamy fory. I postaram się nauczyć ich techniki rzeźbienia i myślę, że coś fajnego z tego wyjdzie. Dzień dobry, a to wycieczka jakaś? Tak, tak. A ja chciałam zapytać, czy wy wiecie, co tu jest? To duże takie. Nie wiem. Coś na śnieg. No, tutaj będą rzeźbione figury lodowe. To bym chciał. Chciałbyś? No. A kogo byś chciał wyrzeźbić? Nie wiem, Posejdona. Mam jakiś koncept? Mam kilka konceptów, właśnie w zależności od tego, jak ściągniemy te płyty, jaki ten śnieg będzie w środku. Czy on będzie sypki, czy on będzie miękki, czy on będzie bardzo twardy, zlodowaciały. Dostosujemy projekt do śniegu. Temat jest ciekawy. A co jest tematem? Tematem jest miłość rządzi światem. Ale o miłości ma być. Ronaldo. Się kocha piłkę nożną. No wiadomo, no, my kochamy. Ja bym Lewandowskiego. A wy piłkarze jesteście? Tak. Polecam Warty Godziów. Puchar wypełniony serduszkami. Miłość rządzi światem, wie pani. To ja już mam taką koncepcję Nemiśka Olszańskiego. Tak. On mi się tak kojarzy z takim peace and love. No, nie wiem, czy tyle śniegu wystarczy. Zabieramy się. Nie, bo przecież tak się nie rzeźbi w śniegu, dziewczyny, błagam. I zaczynamy od czego? No na pewno potrzebna jest maczeta, na pewno potrzebne są kielnie, na pewno potrzebne są piły. Również wykorzystujemy szpachle, a także drobne noże, drobne tareczki. Każdy metalowy albo plastikowy ostry sprzęt nam się przyda. To żmudna robota jest. To jest bardzo żmudna robota i 2 dni zajmują profesjonalistom, żeby wyrzeźbić w fryzmach śnieżnych 3x3x3 metry swoje koncepcje. Już jesteśmy bardzo ciekawi tego, co tutaj powstanie. No i sami państwo słyszeli, gdzie rzeźbiarek 6, tam o, oczywiście wszystko będzie dobrze. Od rana rzeźby profesjonalistów, a w sobotę z dłutami w rękach pracować będą amatorzy, a to wszystko obserwować będzie nasza reporterka Anna Rokicińska. Co wyrzeźbi Anna, nie wiem, ale co chciałaby ulepić Anna, to wiemy wszyscy od bardzo dawna. Elza? Ulepimy ci bałwana, no chodź zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię, nie chowaj się, uciekłaś jeszcze co? Bawiłyśmy się razem, a teraz nie. Dlaczego tak jest, czy wiesz? Ulepimy dziś bałwana, albo zrobimy coś innego. Anka, idź sobie! No to cześć. Krainę Lodów w Szklarskiej Porębie zapraszamy bardzo serdecznie. A już za chwilę w Trójce rozmowa z profesorem Markiem Chodakiewiczem o relacjach polsko-amerykańskich. W kontekście ostatnich wydarzeń również, a może przede wszystkim. Polecam, w imieniu autora Marcin Pośpiech zaprasza. Teraz to się Hela ucieszy. O, widzę, że się cieszy za Szymon. Bardzo się cieszy. Słuchaczka się bije. Bije się z myślami, czy jechać. Jechać, droga słuchaczko. Słuchaczka chce wyrzeźbić miśka. No nie wiem. Przypomnę sobie tylko, jaki był ten temat przewodni. Za 10,5 minuty godzina 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Naszym gościem w Waszyngtonie jest amerykański historyk, profesor Marek Jan Chodakiewicz, wykładowca w The Institute of World Politics w Waszyngtonie, a także na Uniwersytecie Virginii, badacz stosunków polsko-żydowskich oraz historii Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Panie profesorze, na wstępie dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas. Bardzo mi miło. Witam Pana, witam Państwa. Sprawa nowelizacji ustawy o IPN wywołała burzę w relacjach polsko-izraelskich. Pojawiły się głosy, że jest ona zagrożeniem dla strategicznych interesów i to nie tylko polsko-izraelskich, ale także polsko-amerykańskich. Jak ta sprawa wygląda z Waszyngtonu? Jak wszystko, natychmiast histeria przemija i zaczyna się nowa histeria. Ktoś ponoć posłał biały proszek do rodziny prezydenta, czyli robi się inna histeria. Pan powinien wiedzieć, media zawsze się ekscytują czymś, rozdmuchują do czerwoności. I to jest właśnie ten przykład takiej sprawy rozdmuchanej? Ta nowelizacja ustawy o IPN? Miejmy nadzieję, ja tak mam nadzieję, bo od samego początku wzywam do spokoju. Wydaje się, że sprawa powoli zamiera. Histeria w Izraelu spada, histeria w Polsce zdaje się pod kontrolą. Panie profesorze, tak? Mówi pan histeria. Z czego pana zdaniem ta histeria wynika? Gdzie tu jest więcej winy? Po stronie Polski, która może w nieodpowiednim momencie przeprowadziła tę nowelizację? Czy może problem tkwi w Izraelu? Problem tkwi w tym, że Polska była w klatce w niewoli 50 lat i nie mogła głosić swoich racji oraz opowiadać o swojej historii. Jeżeli jest próżnia, to tą próżnią zapełnia prawie całkowicie narracja sowiecka, stalinowska, gdzie Armia Krajowa to faszyści, którzy mordowali Żydów, a Polacy, jeżeli nie są pod dyktaturą komunistyczną, to są polskie pany butne i też faszyści i antysemici. To jest ta narracja kominternowska i sowiecka i stalinowska. Zdarzyło się to, co się zdarzyło przez 50 lat i to jest kontekst kulturowy. A jak pan ocenia przepisy? Jak pan ocenia te przepisy, które przegłosował polski Sejm, podpisał prezydent, jednocześnie kierując te zapisy do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to jest dobre narzędzie w tej walce o pamięć historyczną? Powalczmy o zmianę paradygmatu. Mianowicie, filozoficznie, według tradycji pierwszej Rzeczpospolitej powinna być wolność, a w tym wolność słowa. W związku z tym nie powinno być legislacji regulującej, co pan Chodakiewicz może mówić, a nie może mówić. Więc takiego prawa nie powinno być w ogóle. W Stanach Zjednoczonych mamy pierwszą poprawkę do konstytucji i jest wolność słowa. A wracając do ustawy, to oprócz tego, że w kiepskim czasie, to po drugie, nie było koordynacji z innymi agendami rządu. Z tego co wiem, MSZ o tym nie wiedział. Z tego co wiem, premier o tym nie słyszał. To jest po prostu skandal. Czyli nie ma koordynacji na szczycie państwa polskiego w bardzo ważnych sprawach. Bo wiadomo, że cokolwiek dotyczy Holokaustu, to są sprawy międzynarodowe, a nie tylko wewnętrzne sprawy Polski. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, z tego co ja rozumiem z tej ustawy, czy też poprawki do ustawy o IPN-ie, że nikogo się karać nie będzie, bo to są wymienieni publicyści, historycy, artyści i inni, którzy mogą dalej robić, co im się żywnie podoba. Czyli kogo tak właściwie ta ustawa ma karać? To miało być sformułowanie jakichś żalów polskich i polskiego weta w stosunku do tego podłego sformułowania polskie obozy koncentracyjne. Panie profesorze, czy ta sprawa położy się cieniem na relacjach polsko-amerykańskich, bo w tle mamy chociażby mamy kontrakt na zakup patriotów. Tutaj cena, którą oferują Amerykanie, jest dla polskiej strony zbyt wygórowana. No i pytanie, czy gdzieś możemy spotkać się w połowie drogi, czy Amerykanie będą wyrozumiali. Tu oczywiście w kontekście tej nowelizacji mamy obecność wojsk amerykańskich, czyli sukces szczytu NATO w Warszawie. Pytanie, czy ten sukces uda się w dłuższym terminie utrzymać? Narzędzia nacisku na Polskę są. Jednak mówiąc Amerykanie, ja zawsze się pytam, którzy Amerykanie? Akurat w Ministerstwie Obrony i w służbach specjalnych wśród wielu kręgów Izrael nie jest najbardziej popularny. CIA jest wręcz wściekła, bo tam ciągle Mossad i inne służby robią numery służbom amerykańskim. Po prostu tam jest dość dużo złej krwi. Natomiast jeżeli chodzi o polityków, no to jeżeli grupy nacisku społeczności żydowskiej, i jest ich bardzo wiele, to nie jest jedno lobby, jest bardzo, bardzo wiele, mają dobre stosunki z posłami i senatorami ze względu na to, że organizacje te wspierają bardzo wielu amerykańskich polityków finansowo, żeby załatwić im ponowny wybór do Izby Reprezentantów czy Senatu, no to trudno się dziwić, że z gremiów ustawodawczych dobiegają głosy takie, jak dobiegają. Jeżeli chodzi o Departament Stanu, to jeszcze powiedzmy 60 lat temu czy 70 była to instytucja dość niechętna, czy też oziębła przynajmniej w stosunku do Izraela. W tej chwili rzeczy się zmieniły z rozmaitych powodów, również z powodów tego, że zmieniła się kultura w Stanach Zjednoczonych i Departament Stanu bardzo często kieruje się dobrem spraw społeczności żydowskiej, czy Izraela, czy przynajmniej tak, jak to sobie wyobraża. Czyli jeżeli, panie profesorze, mówiąc krótko, Warszawa ma kłopot? Może mieć kłopot, natomiast myślę, że ten jeden epizod, jeżeli nie będzie rozdmuchany, nie zawali całej struktury misternie tworzonej od teraz już będzie niedługo 30 lat. Panie profesorze, w takim razie, co by pan podpowiedział rządowi polskiemu w tej sprawie? Jak się zachować? Jak powinien się zachować? W tej chwili? Tak. To jak najmniej mówić, skoordynować to, co mówić. I rozumiem, że prezydent odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym mam nadzieję, że leży za tym jakaś strategia. To znaczy, że Trybunał Konstytucyjny, który jest obiektem nienawiści i tutaj na Zachodzie, w Stanach też jest wytykany jako przykład zamordyzmu i dyktatury PiS-u rzekomej, jeżeli prezydent posłał to i Trybunał, że jest to z intencją, żeby Trybunał Konstytucyjny tą ustawę uwalił, to wtedy będzie można mówić o jaki jest niezależny Trybunał Konstytucyjny, czyli to były bzdury o PiS-ie. Więc to misterna robota, żeby w pokrętny sposób dojść do jakichś pozytywnych wewnętrznych i zewnętrznych rezultatów. Z drugiej strony, jak Trybunał Konstytucyjny poprze tą ustawę, no to będzie gadanie, że oczywiście to jest wszystko ustawione i ten Trybunał nie jest naprawdę niezależny, czyli wszystko się zgadza i dalej będzie ta narracja o Polsce staczającej się ku dyktaturze i PiS-owi jako temu złemu czynnikowi w polityce polskiej. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego. Naszym gościem był amerykański historyk profesor Marek Jan Chodakiewicz, wykładowca w The Institute of World Politics w Waszyngtonie, a także na Uniwersytecie w Virginii. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład pralka, suszarka z pompą ciepła oraz piekarnik z płytą Electrolux w zestawie taniej o 1049 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwróć na stosowanie ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Właśnie ktoś Cię wyprzedził nowym Peugeot 208, zyskując nawet do 15 900 zł. Wciąż trwa sensacyjna wyprzedaż w Peugeot. Sprawdź ofertę na pozostałe modele w salonach i na peugeot.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to Twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o zdrowie.